من مثله د مثله څخه د دغه کشتی ما نور هغه شیان درکبون چې دی پر سپریږي. یوازې خو نو کشتی نه ده چې الله ته د کشتی نعمت تر په یاد که، نو ته خو په دریاب کې چې زه د کشتی څه کار اخلي دا پر مځکه ما ستا دپاره داسې شیان پیدا کړي دي چې پر مځکه خو نوم ته حمل و نقل د مال کوې، د یوه شاره بل شار ته وړې، خو دلته مې هم داسې شیان درته پیدا کړي دي. د نن عصر زمان مطابق خو نه دا موټر دي، تا در الوایی قطارونه جیش مال بار کش برای لکه زن زروانه در سر و پایانه سر مال میره دقه در روانه در وشاره تر بر شاره مال بود یا در لوی لوی غطی گردوی جی در بار چی سل تانه بار بودینو او در اقا وقت مطابق چی خونه اوش بودن دلته دسی ویله چی په مثال در کشتی در کشتی سر مشابه که در عرب و در اقفل استلا سر دیره ورته ده در عرب و استلا داده و در وشانه تا دی صفائینو بر وای وی در در وچ کشتی ده دا اوش په عددی په ټینګ خبره اوش بیا ډېر بار وړي کتار وو سل اوش به یوه قافله و روانه به مال بیا بار کړي و نو دې ته سفینه ویل اوش معنا کښتۍ ده خو دا د وچې مځکې کښتۍ ده د دریاب کښتۍ نه ده نو چې دوی پر اوش باندې د سفینه تو بر نوم یښی و نو اللهتعالی هم مشابه کړه د کښتۍ سره برای داسې ویله چې برای له ومن مثل چې و خلقنا موږ پیدا کړي دي له هم دپاره د دوی من مثلهې د مثل څخه د دې کښتۍ ما هغه شی مور ته پیدا کړ دي ارکبون چې دوی پر سپرېږي معنا په وچې کې چې وشتی هغه دې چې نوم پرېښي و هغه سیاله د کښتۍ سره ور مشابه کې چې ما هغه مثل هې د مثل څخه د دې کښتۍ د مثل په تور کې هغه د دې و تسمیه ته اشاره وکړه چې خپل سیم سپینه وایي نو عربو به ویل برایول دا وشان چې سفاینو برج نو چې چا ورته ویل برایول سفینه خو چې د دریاب وایي نو د دې دریاب کوم دی برابل وسراب وبحاروها برایول سراب چې دی هغه دریابونه جنو د روشانو دریابونه سراب دی. سراب څه ته وایي؟ سراب چې په اوار دشت کې وي او غرمه یي نو دلیل یې چې سړی ورته ګوري سړی چې دا مځکه ګرد اوبو نیولې ده په دا پښتو اصطلاح کې شیګوګل هم ورته وایي وایي شیګوګل کړی دی په شکل دا مځکه کې دغسې ته چې وایه اوبه دي ګرد دشت اوبه نیولې چې پسې ورځي اوبه نه یي چې پسې ورځي اوبه نه یي په دا خپلو سترګو ما لیدلی د شیانو سایې مې په کښې کېدې چې بابا دا خو هغه دی سایه په کښې کېده پلانۍ شي هغه درخته په کښې کې معلومېږي هغه شی لا نه و پالتو شی و نه نو سراب چې دی نو دی چې په دغه عامو دښتو کې تګ کوي ګوه کښتۍ ده سراب یې دریاب دی په کښې کې روان دی دی په کښې کې ورځي هغه سراب هغه د اوبو شکل دی چې د انسان په خیال کې راځي دی چې اوبه دي هغه اوبه نه جنو نو زما د خبرې مطلب دا دی چې الله دوه شیان موږ ته په نعمت کې کښېښول په دې ځای کې ولې موږ دغه دلایل چې ګرده بیانېږي د پرون په رابط کې موږ ویل چې په بغل کې نعمت هم ورسره ګډ دی چې باره مشرک په دوې لارې ملامت شي هم د دلیل د لارې ملامت شي هم د شکر ګزارۍ د لارې چې نعمت هم دغوره در باندې سوی دی شکر هم د الله تعالی نه ادا کړي نو دا یې بل دلیل دی نعمت هم دی راته کښېښاوه نو مثل هې د مثل د کښتۍ ما هغه څه الله پاکه موږ ورته پیدا کړي دي ارکبون چې دوی په سپرېږي چې اوښان دي و ان شأن نغرقهم نو په رابط کې پرون موږ ویله موږ چې دا درې سره قسمه دلایل په تفصیل بیان شي بیا به نو الله تعالی و دوی ته یو تهجید و تقریع هم ورته راورکړي چې الله دوی ته د مثال ته یو عذاب روبرېښي چې دغه دلایل دي هم واورېدل په قول نه کوې لارې ته نه راځي که زه وغواړم دا رقم هلاک به در باندې راولمه چې معنا داسې عذاب به در باندې راولم چې جفا یې بیا نه شي کولی نه په بوتانو جفا کولی شي نه په زور جفا کولی شي و ان شاء الله وایي که چیرې موږ اراده وکړو نو غرق موږ به غرق کړو هم دی دا د ده پورې وتل ګارنټي نه دي اکثري دي اکثره وخت د ده کښتۍ پورې وځي که وغواړم د هغه کښتۍ به موږ غرق کړو دوی به په کښې فلا صریخ بیا به هېڅ پورې یا درس نه وي له هم دوی لره صراخ هغه دا بدو بدو چغو نارو ته وایي چې انسان یا د خدای پاک دی صریخ و دغه چا ته ویل کړي چې و دغه نارو ته ځان ورسوي د کومک دپاره الله وایي چې زه دې غرق کړم صریخ بیا والله که پیدا کړي چې کومکې به پر راځغلي چې الله یې کومک ورلره ورکړي او ته بعد به خلک به خبر شي په پلانې ځای کې کښتۍ غرقه شوی دی انسانان یې ډوب شوي دي نو و ان نشا که چیرې موږ اراده وکړو نغرق موږ به غرق کړو هم دوی په دا اوبو کې فلا صریخ نو هېڅ پوریاد ته رسېدونکی به نه وي له هم دپاره د دوی چې معنا د ده پوریاد ته راورسېږي د پوریاد په وخت کې خلاص کړي ولا هم او نه به دوی ينقذون خلاصول کېږي معنا چې الله وایي زه غرق کړم تر غرق وروسته هم د مرګه بیا بل څوک نشته چې دی راخلاص کړي اول خو د پوریادو د نارو په وخت کې څوک نشته چې څوک ورته راورسېږي او بیا چې غرق شي د غرق وروسته خو هم څوک ور خلاص کړی شي الله وایي د مرګه بیا څوک نشي خلاصول په دغه غرق کې پسې وژنه ولا هم او نه دوی ينقذون خلاصول کېږي

و اذا قيل لهم د اذا جواب څه ملاقاتي جواب چه دی اغه دادی چې د دکتور حمون روسته دا تقدیر سری شول کیږي یعنی اعرضوا ولا يبالون بهذا الترهيب اصلا چنه دغه خبر ورته وکړي چې د الله د عذاب او بیرجه په دې دنیا کې چې دشته ګوریا په آخرت کې اعرضوا دی مخ اړي پر واژه نه نیسي ولا يبالون بهذا الترهيب په دغه بیرونه دی ګسر باک نه کیږي ګسر سر لنه پگرزی نو دا دا اسبت خلق دا غسی سنگ دیل دی چه دا علا دا عذاب بیره تب ارتوه چه دا علا دا عذاب او بیره دی سه چم کی دی برا اعراض کی مختر سه اری توجه نور تکی کنی شد عبت چه دی مانا دی که دا مومنانو دا طرف اولا روار کول چه دا علا دا عذاب او سه بیره رحمت بدربانی بکرسی جواب دار او تی چه اعرضو علا و دی اعراض کی مختر چه دی لکس دا خبر فسیالا پاکوی دسی نبی چی پرده بانجی نو داغ قول دا خلق و تاثیر نکی چی دا علا دا عذاب چی و بیرهی یا ادی دارا کم دی چی دا علا دا طرف ار دلیل راسی دی اغا دلیل چی دی دا غص اعراض کی یا وایز دیگه خبری چی اعراض نکی دسی بس برمای وما تاکی علاوی وما تاکی او را تاگ نکی هم ودید من آیکن هیچی و دلیل من آيات الدلائل سخ ربهم يعني توحيد ربهم ده توحيد سخ رب ددي وحدانية ربهم ده واجه سخ رب ددي ترجمة ديش ده وما تأتي أو راتق نقيهم وديت من آيات هتسي ودليل ده على وتعالى ده وحدانية ده على ده قدرة من آيات الدلائل سخ ربهم ده وحدانية ده رب ددي ده على ده ترابة ده وحدانية كم دلائل راغلي يو دليل ده دلائل چرن دي راغلي وديت إلا مگر داس دي كانوا چدي وعن هذا غصخ معلق دين إعراس كون كي ويوازد أي خبرة إعراس دي نتيج ده فو إذا قيد لهم كي وسبيان سو بل كي أر دليل چد على ده ترابة ورترا اوړي دا غسخه د اعراض کی دا غسخه د مخ اړي سر نه پګرځي نو د دغه ځای پوری چې دی د دې د دې د څنګه دی چې دا رقم بیان کړ چې نه په هوغه نصيحت زوی مړي باندې چې د عذاب یې وبره بلکې علاوه دې نه دی چې واځ په دغه نه دی بند بلکې ار د جل چې ورته وای دا غسخه د اعراض کی دا غسخه د مخ ګرځي فسیاله تعالی د دې نور څنګه دی بیان دی هغه څنګه دی معنا د دې د زړه سختوالي بي سي دي چې علاوه کده سی غوړي خبر ورته وکي پس کې خبر ورته وکي چې هغه موږ وایي چې ودی ته ترغیب ورل را ورکې د یو شی فضیلت ورته بیان کې دام تاثیر نه پرکی دا مخکې خو ترهیب وو چې ترهیب تاثیر نه پرکو معنا بیرول دا چې ته د ته تم ور پیدا کې چې علاوه تعالی بس تاثیر د شو وکي ته دا علاوه پاک رزق در کړی ته دې چا سره کومک او هغه ام نه مني و اذا هغه وخت قیل چې وویل چې الله پاک ویل هم ودید د طرفه څخه د مؤمنان نو څنګه ورته وویل چې انفقوا تاسو مصرف وکړئ مما د هغه مال څخه رزق چې په رزق درکړي دي کوم تست الله الله پاک ګوره دا ټوټه ورسره کښېښو چې مما رزق کوم الله چې یعنی مال خو ستان نه دی خو زما رب درلره درکړي دي ته د هغه رب د پاره داسې وکړه انفاق وکړو مصرف وکړه یو مسکین سره نو کې کومک وکړو و اذا هغه وخت قیل چې وویل سي له هم دغه کفار ته انفقوا چې تاسو مصرف وکړئ مما د هغه مال رزق چې د پرېس ورکړ دي کوم تست الله الله پاک دغه د الله تعالی رزق ورکول د مخ په تیر درس کې بیان سی و په هغه آیت کریمه کې چې هغه څلور دیرشم آیاتو چې الله پاک وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره هغه څلور دیرشم او پنځه دیرشم آیات کې چې الله ولما د اسمان ذکر او د اسمان څخه مځکې ته اوبه را نازلې کړې دي او په دغه مځکه کې موږ پیدا کوو باغونه د خرما او د انګورو او په هغه کې چینې را خوټ کوو او بیا چې دی دغه میوه وخوري دغه خو دا رزق الله تعالی ته ذکر کړی و نو دغه خبرې را په یاد کړه چې ګوره الله رزق درکړی دی ونه څه دغه مال څه چې الله درکړی دی ته یو څه انفاق وکړه مصرف وکړه دا خبر هم دی نه مني و اذا غ وقت قيل چو ورسلهم و دغ کفار ته انفقوا تس مصرف وکي مما دغه مال څخه رزق چ پرست در کړي دي کوم تست الله الله پاک د خپل فضل قال وای الذين هغه کسان کفرو چې دي کافران سوي دي وای و چاته للذين وهغه خلق ته امنو شو غو ایمان را وړي منه د مؤمنانو ته دی بارے په جواب کې دي سی وای ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه ایا نطعم مش خوراک ورکو من وهغه چاته لو یشاء کچیر اراده کړی وی الله الله پاک اطعمن خوراک ورکړی هو هغه معنا یو مؤمنه ته چې ما ته وایې چې د الله چې تا ته کوم پرست ورکړي چې د دې مال څخه ته یو چا ته نوکي مصرف ورکړي مسکینه سره کومک وکړي ونې ورسره وکړم خدای نه ویني که خدای غوښ کړي په خپله بیا رسخ ورله ورکړي دغه مؤمن ته په جواب کې وایي نطعمو ایا موږ خوراک ورلره ورکړو من و هغه چا ته لو یشاء که چیرې اراده کړې وي الله الله پاک اطعمه خوراک به ورکړی وی هو دته نو که الله غوښتی خو خوراک به ورلره ورکړی وی نو زه یې ولې ورلره ورکړم اوس دلته چې دې سوال دا واردېږي چې نو کفارو خو هم دا خبره منله چې رزق خو الله پاک ورلره ورکوي ځکه په سورت عنکبوت کې په درې شپېتم آیات کې الله پاک فرمایي وایي ولئن سألتهم که ته سوال وکړې د دغه کفارو څخه چې من نزل من السماء ماء چې چا نازلې کړې د اسمانه څخه اوبه فأحيا به الأرض چې بیا را ژوندي کړې ده په هغه سره مځکه من بعد موتها وروسته تر مرګ د دې مځکې معنا چې مځکه مړه وه وچه کلکه وه اوبه پر نازلې شي به را ژوندی یې کړې دا کار چا کړی دی ليقولن الله خامخا به د هغه مشرکان جواب در درکړي چې دا الله کړی دی نو رزق خدای هم د الله د طرفه څخه بولي نو چې د الله د طرفه څخه بولي په دغه خبره دی د مؤمن جواب څنګه ورکړي چې هغه ته انفاق ورلره ورکړه ته به دی به را جواب ورکړي چې ښه دا کافران مؤمنان ته وایي انطعمو ایا موږ خوراک ورکړو هغه چا ته کالا غوښتې وه اراده یې کړې وای دته بیا خوراک ورلره ورکړی وای نو خو څه یې دې کالا وغواړي خوراک به ورلره ورکړي دته به رزق ورلره ورکړي د کفارو خو هم دا عقده ده وه چې رزق وه چا ته بندګانو ته الله ورکوي په دغه خبره باندې د هغو مؤمنانو جواب دی څنګه ورکوي چې هغه ته د انفاق امر کوي دی دغه ورته وایي چې که خدای غوښتي وای رزق به ورلره ورکړی وای خو کافر هم مني چې رزق څوک ورلره ورکړي الله پاکې ورلره ورکړي داغه جواب دا دی چې په دې کې لکه موږ په پښتو کې وای پلانې ته خار ورساو په دې کې د شرارت پټ دی د مؤمنانو ته خار ورسی چې بابا ته خپل عقیدې ته ورستا عقیده خدا غده چې بارا و رزاق الله عز وجل اگر چې د کفار عقیدم دغه د رزق الله پاک ورلر ورکی او انسان ته بل څوک نه ورکی مګر و مؤمن ته بارا وای وای نو خبر څه خدای ته دی وای خدای ته جزاری وکړي چې هغه رزق ورلر ورکی ماته ویل ولاړ دا خبره کې دی دا مؤمن فقط ما زده سي زيره يې زيره ونه ورکی تکلیف ورلر ورکی چې ال توارث قالا پاک ورلر ورکی دلته بیا ما ته ولاړ چې د دې مسکنه سره کومک وک یا زما سره کومک وک ما ته یو شی راک نو خپل خپل خدای بغاری وک نو زما سي بیا ودی غواړي په دغه فقط هغه زهیر کې دا نه منه چې کوپر دا خبره نه مني چې رازق الله دی دی مني نو ولې په جواب کې د مؤمن دا وایي چې خدای پاک غوښت وایي ته بیرس خورلر ورکړي وایي هغه دغه معنی چې استا خبره ته در پیاټ کشته و رازق الله دی نو ولې ګټه ورسې د خپل خدای څخه یو غواړه نو کدای شي په خبره ته پیدا لې منا خاري بیرته زایات وایم الله وی ویزاغه وخت کله چې وویل سلو هم ودی ته چې انفقوا مما رزقكم الله تس مصرف وکي مال و بازي بل مسكين چې ورکه یا ما تراک مما د هغه مال رزق چې پر اسف در کړ دي کوم ته است الله علاقه قال وای الذين حق خلق كفروا چې دي کافران دي وچاته للذين امنوا ودغه خلق ته چې د ایمان راوړل په جواب کې شورتوی ایا نو تعمو مش خوراک ورکو مان و اغه چاته لو یشاء کچیر اراده کړی الله علی پاک اطعم خوراک به ورکړی وی هو دته نو چې کاله غوښته خوراک به ورکړی چې الله نه غواړي زم ولاک مړ ولای سم پجه چې دی چې الله یې نو کې او زی ورلار ورکم دا زنه سم کولای په دغه فقط هغه مؤمن زیر کې کني پزې خدای هم پویږي چې رزق الله خر او تور لر ورکی مګر وونو اسباب په دنیا کې ستا ته به ورته سبب شي بیا زه سبب سم بیا بر سبب سم دا خو اسباب دي دا مؤمن چې وده ته وای خو د اسباب په بنیاد وای د سینې چې د کافر د لاس وجه ته رزق لر ورکول شي چې دا نو بره د کافر رازق دي کافر رازق نه دی خو الله دې دغه کافر پزې کورا چې چور لر ورک رازق په هر صورت الله دي مګر دې په دغه د مؤمن زیری چې البته ته خدای رزق بولې ته بیا ماته وای شو نه مصرف وکړي زه نه سم کولای درجه ځای پورې دغه یو سوال دا دی ما درته وایي چې دا خبره پر څه بنیاد کوله حال دا چې دیم په دې قایل چې راځي قاله دی ما لا مؤمن په زیری خار ولر ورتي یو بل سوال دا واری دی چې هغه دا دی چې دغه خبره چې دا وایي دا هغه وخت کې چې ول سي له هم دي چې ان په کو تیس انفاق ولر ورکی تیس مصرف ولر ورکی مال ولر ورکی نو دغه خبره چې دا مسلمان او کافر ته څنګه کوي دا مسلمان کافر خو چې دی هغه خو اول په ایمان مکلف دی د دې لپاره دا کله جایزه و چې دی مثال په تور دی لمونځ وکي لمونځ خو پر مزه دی کله مکلف دی ولی خو لږه باغ نه ویني ته واتارو درغلی نو چې دی ایمان به سره نه لري لمونځ څه ثواب لري چې ګر سره وکي نو ګوره دلته دوه رقم سوال لري چې یو خدای دی چې کوپار چې دی هغه په فرعي مسلو نه دی مکلف هغه په اصولي مسلو اصولي مسلو څخه مراد ایمان دی کافر اول په ایمان مکلف دی

دار او شول چې دا کافر دغه نسنګ یلدی کده ته د عذابو خبر ور مخ کې چې اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون چې بدا کنده سلبشته آیات کې پاغم ندی بند الا پاک ویل چول اعرض دې دا خبر سمه اړی ګر سره باک لنه پکی او کده ته دا خبر ور مخ کې چې بابا ته ان پاک او کده شکر دې ان پاک دې هم شبلې دا کو پارچې وسم په ځکه دغه وای چې یو سره چې بل سره کوم کو کې دا شکر دې چې دا هغه شکر ورته وای پرغه سبه هغه شکر ستا په خلنه کې چورتای وای ک خپل کې کوي سیدی چې تو ورته مؤمن چورتای د مومنت دغه سپیغور کې چې برات شه خدای پاک ولې نور کې راځي خو تعالی ګل نو زما سی ولې غواړي نو ګور ستا په خپل باندې کدا عذاب خبر ور مخکین بده د پرځړه اثر نکي که ستا په خپل باندې دته د هغه کار امر وکي چې هغه د پخپل ځکه کوم شکر ګولې لکه د انسان رسد بل انسان سره چې حقوق بشر دي لا ستا په خپل ولا کوسل دغه رقم بد سړی دا کافر نو الله عز وجل موږ ته دا خبره په جزای کې راوښوله چې د کافر څخه به د نیکۍ تمه نه کوي نه د عذاب په ځای عجز نه کولای شي او نه دغه څه د حقوق بشر و د یو ترغیب په رقم باندې نو په دې کې نه ترغیب موثر دی نه ترغیب په کې موثر دی نو تر دې ځایه پورې د نن درس هغه دلایل و چې پراس ول تر دلایل وروسته چې دی هغه د دې د زړه سختوالي علا پاک بیان کړي چې د دماغ دغه څه برابر دي دوه دلایل سره چې دغه خبرې ورته وکړي په جواب کې دغه رقم خبرې کې منه ایمان ته نه راځي الله عز وجل زموږ زړه دغه سختي څه وساتي چې الله تعالی دلایل به اثر نه پرکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.